سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے ستم پر ستم سہ گئے دشمنوں کے، ستم پر ستم سہ گئے دشمنوں کے، سہ گئے دشمنوں کے، حبیب خدا یا خدا، کہتے کہتے یا خدا، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے گزر بھرے راستوں سے، رسول خدا مرحبا، کہتے کہتے مرحبا، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے ہوئے سرخ رو آپ ہر مارقے میں، ہوئے سرخ رو آپ ہر مارقے میں، ہر مارقے فقط ربنا ربنا، کہتے کہتے ربنا، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے شہِ ہر دو عالم نے نام جبی سے، شہِ ہر دو عالم نے نام جبی سے، نام جبی سے بھرا پیٹ شکر خدا، کہتے کہتے شکر خدا، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے اندھیروں میں ہم نے کیا ہے اجالا، اندھیروں میں ہم نے کیا ہے اجالا، کیا ہے اجالا، عقیدت سے نور الہدا، کہتے کہتے نور الہدا، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دلے مسترب کو قرار آ گیا ہے دلے مسترب کو قرار آ گیا ہے قرار آ گیا ہے شب و روز یا مجتبیٰ کہتے کہتے مجتبیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے کٹھن منزلوں سے گزر جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کٹے کاش با اب عمر ساری کٹے کاش بال اب عمر ساری اب عمر ساری فقط نعت خیر ورا کہتے کہتے خیر الورا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ